film Furman Śmierci, który inspirował Bergmana i Kubricka. Na organach Ellen Arbro. Już 9 kwietnia w Filharmonii Narodowej. Zapraszam, Roman Gutek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Reakcja Polski na działania Izraela i ostatnie wypowiedzi jego ambasadora powinna być mocna i bardzo krytyczna, mówi o tym wicepremier Krzysztof Gawkowski. Rolnicy odwiedzali dzisiaj biura poselskie, żeby przypomnieć o swoich postulatach. Akcje prowadzili m.in. w Warmińsko-Mazurskim. Ukraińcy w sondażu widzą coraz mniejsze szanse na odzyskanie swoich ziem spod rosyjskiej okupacji. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że reakcja Polski na działania Izraela i ostatnie wypowiedzi jego ambasadora powinna być mocna i bardzo krytyczna. Krzysztof Gawkowski mówił w TVP Info, że ambasador podczas jutrzejszego spotkania w MSZ usłyszy słowa jednoznacznego sprzeciwu wobec takich postaw. Usłyszy wszystko to, co powinien usłyszeć od polskiego dyplomaty. Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, będzie się widział na tym spotkaniu i będzie komunikował to, co myśli dzisiaj każdy polski obywatel, że czuje się zaniepokojony takimi słowami, że jest na nie zły, rozwścieczony, że one są skandaliczne, nie powinny się wydarzyć. Ambasador Jakow Liwne, odnosząc się do izraelskiego ataku na konwój humanitarny World Central Kitchen, w którym zginął Polak, powiedział m.in., że ustawiczne wypadki i pomyłki zdarzają się w warunkach wojennych. Dodał, że w Polsce widoczne są zjawiska o charakterze antysemickim. Wieczorem izraelscy wojskowi poinformowali, że zakończyło się śledztwo po ataku na konwój humanitarny, w którym zginął Polak. Warmińsko-mazurscy rolnicy odwiedzali w Olsztynie biura parlamentarzystów. Podobnie było w wielu innych miejscach Polski. Protestujący wręczali politykom swoje postulaty i mówili o najważniejszych potrzebach. Marek Popis z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej powiedział, że rolnicy nie chcą importu produktów rolno-spożywczych z krajów spoza Unii. To nie chodzi o Ukrainę jako taką, tylko po prostu o zdrową konkurencję, o zagwarantowanie konsumentowi europejskiemu takiej żywności, w której będzie pewny, że będzie to zdrowa żywność wyprodukowana zgodnie z unijnymi normami, a nie wiadomo gdzie robiona, przy użyciu czego. Poseł Platformy Obywatelskiej Janusz Cichoń zapewnił, że rząd ma już gotowe pomysły na poprawę sytuacji w rolnictwie. 700 biogazowni na obszarach wiejskich powstanie i to ma być jeden z priorytetów. To jest uwolnienie także jeśli chodzi o energetykę odnawialną, także energetykę wiatrową. To też jest sposób na to, żeby zdywersyfikować dochody producentów rolnych. Odbudowa stad to są pieniądze europejskie, które powinniśmy wykorzystać. Rolnicy chcą m.in. rezygnacji z Europejskiego Zielonego Ładu. Ukraińcy mniej optymistyczni o szansach na wyzwolenie wszystkich ziem spod rosyjskiej okupacji. Wierzy w to mniej niż połowa mieszkańców Ukrainy. Według sondażu socjologicznej grupy Rating 45% Ukraińców wierzy w to, że ich kraj odzyska zajęte terytoria wraz z Krymem. Z badań wynika, że nastroje społeczne co do prawdopodobieństwa wygrania wojny spadają, bowiem jeszcze we wrześniu zeszłego roku w możliwość całkowitego wygnania okupantów z Ukrainy wierzyło niemal 70% badanych. Jednocześnie tylko 1% Ukraińców dopuszcza ewentualność, że Rosja będzie okupować całą Ukrainę. Niemal co piąty respondent zgodziłby się na zamrożenie konfliktu na obecnej linii frontu w celu uniknięcia dalszych ofiar. Paweł Buszko, Polskie Radio. 63-letnia kobieta i jej syn będą odpowiadać za przemyt dopalaczy do zakładów karnych. Kobieta do swojego syna, który jest w więzieniu, miała wysyłać listy ze znaczkami nasączonymi substancjami odurzającymi. Dariusz Świątczak z opolskiej policji powiedział, że w mieszkaniu kobiety znaleziono dopalacze na znaczkach pocztowych i w kleju. Sprawę śledczy powiązali z przypadkami dopalaczy znalezionych w zakładach karnych. Zajmujący się tą sprawą funkcjonariusze podejrzewali, że seniorka mogła być pierwszym ogniwem inicjującym rozprowadzanie środków odurzających wśród osadzonych. Śledczy powiązali ze sobą kilka prowadzonych spraw, zarówno na Opolszczyźnie, jak i na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze służby więziennej zabezpieczali w zakładach karnych takie same znaczki nasączone dopalaczami. Syn kobiety od 2011 roku siedzi w więzieniu za włamania i kradzieże. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia za posiadanie i usiłowanie wprowadzenia do obrotu narkotyków. Jej syn może mieć przedłużony wyrok o kolejnych 15 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Te

może brzmieć mieszanka mrocznych, spowitych gęstą mgłą tajemniczości dźwięków, które powstają i w Wielkiej Brytanii, i w Estonii. No myślę, że po części zagadka została rozwiązana. No i tym sposobem wspólnie zanurzyliśmy się w świecie dźwięków nie do końca zdefiniowanych, w świat dźwięków grupy Deafsomnia. Self-Sabotage. Dzisiaj w wersji nie solo, ale w wersji nagranej z grupą Celofan. 21 minut po godzinie 22. Dzisiaj piękny dzień. No właśnie. 04.04.24. Czwarty dzień kwietnia 24 roku. Off Control powraca do Trójki. No właśnie. 428 wydanie Off Control. Lista obecności na trójkowym Facebooku. mateusz.tomaszuk@małpopolskieradio.pl. No dzisiaj ta lista obecności niestety nie zostanie odczytana, ale wszystkie wiadomości uważnie czytam. Mateusz Tomaszuk, Michał Jakubik, witamy w drugiej godzinie Off Control. the Sun. Zdecydowanie mój ulubiony fragment z tego albumu. Trochę zapomniany, trochę niedoceniony projekt Ola Flotuma, The White Birch. Dźwięki idealne do słuchania przy zgaszonym świetle. No właśnie, a jak u Państwa? Facebook.com/trójka, czy światła są zgaszone? Przed nami brudne, bardzo zniekształcone sample, no i perkusja, która na pewno przypadnie do gustu wszystkim fanom grupy Have a Nice Life, ale to nie będzie ani Tim Matsuga, ani Dan Barrett, ale panowie ze słonecznej Kalifornii. Last hour. dwupłytowy album, który bada skutki zerwanego romansu. Dwupłytowy dźwiękowy zestaw, który eksploruje tęsknotę, stratę, panikę, ból, no i też smutek. Soul Whirling Somewhere i fragment albumu Hope Was z roku 98. No cóż ja mogę powiedzieć? Chyba nie od dzisiaj wiadomo, że najpiękniejsza muzyka to taka, która zawiera w sobie nieco większą dawkę melancholii. Last. Ciemny las. No może nie taki ciemny, bo słońce rzeczywiście przebija się w klipie do utworu Darkness. Niemniej, jeżeli ktoś jest nadwrażliwy na słowo krew, no to radzę między drugą minutą a minutą trzecią zamknąć oczy. No można też przewinąć. Okazuje się, że w lesie z lasu nasłuchuje nas pani Iga, a tak właściwie z leśnej głuszy pod Częstochową. No, rzeczywiście muszą być piękne widoki przy takich dźwiękach. A pan Andrzej melduje podczas pięknej, ciepłej nocy. W dłoniach herbata z cytryną i sokiem, światła zgaszone, kot na kolanach, obok syn, off control w głośnikach. Nareszcie wszystko idealnie na swoim miejscu. Pan Andrzej pozdrawia z Jeleniej Góry. Tak sobie myślę, jeżeli mielibyśmy odczytywać wszystkie meldunki z dzisiaj, to chyba musielibyśmy tutaj zostać do godziny 6:00. Także myślę, że zrobimy to za tydzień. Za 19 minut 23:00, no a teraz jeden z takich fragmentów, bez których off control nie byłoby off control. usłyszałem po raz pierwszy. No i ta miłość do Have a Nice Life, ta miłość do albumu Death Consciousness wcale nie zgasła. Death Consciousness, album, który może nieco przekornie, może z takim lekkim przesłaniem sugeruje, że nawet ponure dźwięki mają w sobie drugie dno. Czy ktoś może spogląda teraz na gwiazdy? W studiu M5 akurat nie mamy okien, więc będę miał nieco utrudnione zadanie, no ale widok na gwiazdy przez najbliższe 3 minuty wskazany. No właśnie, Michał powiedział M4. To prawda, studio M4. Light from a Dead Star przez najbliższe niecałe już 3 minuty. Festiwalu 7 lat temu. Pamiętam, że kiedy usłyszałem Light from a Dead Star, kiedy ten strumień tych marzycielskich dźwięków przepływał przez całe moje ciało, poczułem, że muzyka to coś więcej niż tylko dźwięki. Grupa Lush. A nasi kolejni bohaterowie, Red House Painters, jakiś czas temu napisali, że ta muzyka jest dla tych, którzy chętnie zmieniliby świat, ale wolą zaczynać go zmieniać od siebie. Ta płyta jest trochę takim rollercoasterem, płyta pełna emocji, emocji łatwych, niełatwych. Red House Painters, Suite for Mistress w wersji na pianino. The light color in this room, the sunshine seeping in, doesn't mix with a blackout, death's angel looming in. I want a piece of these brutal beatings and name calling. To lose me to despair, bruised internally, eternally. Your praise gives little gifts you spent your money and starved me with. Didn't amount to anything. The attention I need is much more serious. A kind of weight you couldn't lift. Even if your cheap career depended on it, I need someone much more mysterious. To be my miss, to be my mistress. To be my miss, to be my mistress. To be my mistress. To be my miss, to be my mistress. Koniec 428 wydania Off Control, Joanna Robertson. Dziękuję za wszystkie wiadomości, za listę obecności. Słyszymy się za tydzień po 21. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. See?